Розділ третій. У просторому шинку, середина якого була нічим не заставлена, попід стінами, зверху на бочках і довкола них сиділи селяни. Але виглядали вони трохи по-іншому, ніж у заїзді, де зупинився Ка. Тутешні відвідувачі були чистіші, вбрані в майже однакові сіро-жовті теплі куртки з цупкої тканини і вузькі штани. Це були невисокі чоловіки, на перший погляд дуже подібні між собою, із пласкими скуластими обличчями, хоча й досить щокаті. Вони сиділи тихо і майже не рухалися, прибулих провели повільними і байдужими поглядами. Але те, що їх було так багато, і вони сиділи так тихо, справило враження на Ка. Він знову взяв Ольгу під руку, щоб пояснити свою присутність тут. У кутку піднявся знайомий Ольги і хотів підійти, але Ка повернув дівчину за лікоть в іншому напрямку. Ніхто, крім неї, не міг цього помітити, а вона не пручалась і тільки з посмішкою глянула вбік. Пиво наливала дівчина на ім'я Фріда. Непримітна маленька білявка з сумними очима і запалими щоками, але вражав її погляд, у якому відчувалася якась особлива зверхність. Коли вона глянула на Ка, йому здалося, що цей погляд уже прийняв за нього чимало рішень, зокрема в питаннях, про існування яких він не здогадувався. Та цей погляд переконав його, що вони таки існують. Ка уважно стежив за Фрідою збоку, поки вона розмовляла з Ольгою. Ольга і Фріда, здається, не були подругами, вони обмінялися лише кількома байдужими фразами. Ка вирішив їм допомогти і запитав Фріду прямо. «Ви знаєте пана Кламма?» Ольга засміялася. «Чому ти смієшся?» – роздратовано запитав Ка. «Я не сміюся», – заперечила вона, продовжуючи реготати. «Ольга поводиться, як маленька дівчина», – сказав Ка і перехилився через стіл, щоб ще раз упіймати погляд Фріди. Але вона опустила очі і тихо запитала. «Хочете побачити пана Кламма?» Ка хотів. Вона показала на двері зліва від себе. «Тут є невеличка дірка, крізь неї ви можете подивитися». «А люди довкола?» – запитав Ка. Вона відкопилила нижню губу і неймовірно м'якою рукою потягла Ка до дверей. Крізь щілину, очевидно, просвердлену тут, щоб підглядати, Ка побачив майже усе сусіднє приміщення. За письмовим столом у центрі кімнати, у зручному кріслі з круглою спинкою, сидів Клам, яскраво освітлений лампою, що висіла просто над ним. Він був середнього зросту, товстий і вайлуватий. Обличчя ще виглядало гладеньким, але щоки вже трохи опустилися донизу, під вагою років. Досить довгі чорні вуса. Криво вбране пенсне поблискувало, і очей не було видно. Якби Клам сидів за столом прямо, Ка побачив би тільки його профіль, але чиновник повернувся в бік дверей, тому Ка міг дивитися просто в обличчя свого начальника. Лівий лікоть Клам поклав на стіл, праву руку, яка тримала сигару марки «Вірджинія», на коліно. На столі, оточеному високим кантом, стояв кухоль пива. Кант заважав добре роздивитися, чи лежать там ще якісь папери, але здавалося, що стіл порожній. Для певності Ка попросив Фріду зазирнути в дірочку і підтвердити побачене. Але оскільки дівчина незадовго перед тим була в кімнаті, то могла б з певністю засвідчити Ка, що ніяких паперів на столі не було. Ка запитав Фріду, чи йому вже час іти, але вона відповіла, що він може спостерігати крізь щілину так довго, як йому подобається. Ка залишився тепер наодинці з Фрідою. Ольга, як Ка зауважив краєм ока, пішла до свого знайомого і тепер сиділа на бочці з пивом та дригала ногами. «Фрідо», – прошепотів Ка, – «ви добре знаєте пана Кламма?» «Отак», – сказала вона, – «дуже добре». Фріда нахилилася до Ка, і йому аж тепер впало в вічі, що свою легеньку кремову блузку з глибоким вирізом дівчина поправляла доволі грайливо. На її худорлявому тілі ця блузка виглядала недоречно. Потім вона сказала: «Ви пам'ятаєте, як Ольга сміялася?» «Так, вона дуже невихована», – сказав Ка. «Не зовсім так», – примирливо заперечила Фріда. «У неї була причина для сміху. Ви питаєте, чи знаю я Кламма? А я таки знаю. У цьому місці вона випросталася і кинула на Ка свій переможний погляд, який важко було пов'язати зі сказаним раніше. Я його коханка». «Коханка Кламма?» – перепитав Ка. Вона кивнула. «Тоді ви, – сказав Ка з посмішкою, щоб це не прозвучало занадто серйозно, – дуже поважна особа для мене». «Не лише для вас», – сказала Фріда дружнім тоном, хоча й не відповіла на його посмішку. Але Ка знайшов спосіб подолати її зверхність і скористався ним. Він запитав: «Ви вже були в замку?» Це не подіяло, бо вона відповіла: «Ні, але хіба не досить того, що я стою тут, за шинквасом?» Її марнославство було неймовірним, і, здається, вона хотіла задовольнити його саме на Ка. «До речі», – сказав Ка, – «у цьому шинку справа поставлена добре». «Це дійсно так», – погодилася дівчина, «а починала я з догляду за худобою в заїзді біля мосту». «Цими ніжними ручками?» – сказав Ка напівпитально. І сам не зрозумів, чи він просто хоче підсипатися до неї, чи справді вона його зачарувала. Її руки дійсно були маленькі і тендітні, але їх можна було б назвати і слабкими, та невиразними. «Тоді ніхто на це не зважав», – сказала вона, – «та й зараз». Ка подивився на неї запитально, але вона похитала головою і не хотіла говорити далі. «Звичайно, – сказав Ка, – у вас є свої таємниці, і ви не будете їх відкривати комусь, кого знаєте якихось півгодини, і хто ще не мав нагоди розповісти, що він за один». Але це була невчасна фраза. Вона ніби вивела Фріду з такої сприятливої для Ка замріяності. Дівчина витягла зі шкіряної торбинки у себе на поясі дерев'яний корок, встромила його у дірку для спостереження і сказала Ка, намагаючись не показувати зміни настрою: «Усе, що стосується вас, я знаю. Ви – землемір». І додала: «А тепер я мушу працювати». І вона зайняла своє місце за шинквасом, куди підійшли один за одним кілька відвідувачів, щоб наповнити свої кухлі. Ка хотів ще раз непомітно переговорити з нею, тому взяв із полиці порожній кухоль і підійшов до неї. «Ще тільки одне слово, панно Фрідо», – сказав він, – «для того, щоб піднятися з доглядальниці худоби до шинкарки, потрібна неймовірна сила духу, та й сам випадок незвичайний, але хіба такій людині, як ви, варто на цьому зупинятися?» «Безглузде питання, з ваших очей тільки не смійтеся з мене, панно Фрідо», – промовляє не так уже здобута перемога, як готовність до майбутньої боротьби. «Та перед людиною, що прагне досягнути мети, виникає стільки перешкод. І що вища мета, то більшими стають перешкоди, тому немає нічого неприродного в прагненні забезпечити собі підтримку іншої людини. Нехай незначної і невпливової, але такої, що теж не полишає боротьби. Можливо, ми могли б спокійно поговорити про це наодинці, коли за нами не спостерігатимуть стільки чужих очей». «Я не розумію, чого ви хочете», – сказала вона, і в її голосі цього разу мимоволі прозвучали не стільки перемоги її життя, скільки нескінченні розчарування. «Чи не запраглося вам часом відбити мене у Кламма? О, Боже!» – вона розвела руками. «Ви бачите мене наскрізь», – сказав Ка так, ніби його втомила її недовіра. «Саме таким і був мій потаємний план. Ви повинні покинути Кламма і стати моєю коханкою. А тепер я можу йти. Ольго, покликав він, ми йдемо додому. Ольга слухняно зістрибнула з бочки, але приятелі відразу обступили її тісним колом і не відпускали. Тут Фріда раптом загрозливо подивилася на Ка і тихо сказала: «То коли я можу з вами поговорити?» «Чи міг би я тут переночувати?» – запитав Ка. «Так», – відповіла Фріда. «Може, я відразу залишуся тут? Вийдіть із Ольгою на двір, щоб я могла забрати звідси людей, а за якийсь час приходьте». «Добре», – сказав Ка і нетерпляче чекав на Ольгу. Але селяни не відпускали її. Вони придумали танець і оточили сестру Варнави колом. Під час руху хором скрикували, і тоді хтось один підскакував до Ольги, міцно обіймав її рукою за талію і кілька разів кружляв довкола себе. Танець ставав дедалі швидшим, жадібні та хрипкі вигуки майже зливалися в суцільний крик. Спершу Ольга хотіла з посмішкою вирватися з кола, але тепер із розтріпаним волоссям тільки перелітала із рук до рук. «Ось яких людей мені сюди присилають», – сказала Фріда і гнівно прикусила свої тонкі губи. «Хто вони такі?» – запитав Ка. «Слуги Кламма», – відповіла Фріда. «Він постійно приводить їх сюди. Це мене так дратує. Я навіть не пам'ятаю, що я вам сьогодні казала, пане Землемір, пробачте, якщо це було щось неприємне. Ці люди винні в усьому. Я не знаю нікого, хто був би вартий більшої зневаги й погорди, ніж вони, але мушу наливати їм пиво. Я багато разів просила Кламма залишати їх удома, хоча б він міг мене трохи поважати, якщо вже мені доводиться терпіти всю решту чиновників, але всі прохання даремні. Щоразу за годину до його приходу вони вдираються сюди, неначе худоба встіяло, а їм і справді місце в стайні. Якби не те, що ви тут, я відчинила б двері і примусила Кламма самого їх виганяти». «А хіба він їх не чує?» – запитав Ка. «Ні», – відповіла Фріда, – «він спить». «Як?» – скрикнув Ка. «Як спить? Коли я зазирав до кімнати, він сидів за столом і не спав». «Він і далі так сидить», – сказала Фріда. «Він спав уже тоді, коли ви зазирали, інакше я б вам цього не дозволила. У такій позі він спить. Урядники страшенно багато сплять. У це важко повірити. Зрештою, якби він не спав так багато, чи міг би він стерпити цих людей? Тепер доведеться мені самі їх виганяти». Вона вхопила з кутка нагайку і одним, не надто певним стрибком, схожим на рухи молодого ягняти, скочила до танцюючих. Спочатку вони розступилися, ніби запрошуючи її до танцю, і кілька секунд здавалося, ніби Фріда і справді зараз кине на гайку. Але потім вона її таки підняла. «В ім'я Кламма!» – крикнула вона. «До стайні! Усі до стайні!» Лише тоді вони збагнули, що справа серйозна. З незрозумілим для Ка страхом відступили назад. Хтось штовхнув двері, крізь які війнуло свіже повітря. Всі зникли разом із Фрідою, яка, мабуть, підганяла їх нагайкою до самої стайні. У несподіваній тиші Ка раптом почув кроки із коридору. Задля певності він скочив за шинквас, бо тільки там можна було сховатися. Йому не заборонили перебувати в шинку, але оскільки він збирався тут заночувати, не варто було зараз показуватися нікому на очі. Тому, коли відчинилися двері, він сховався під стіл. Існувала небезпека бути знайденим і там, але на це він приготував досить правдоподобне пояснення, що заховався від п'яних слуг. Зайшов господар. «Фрідо!» – покликав він, і перейшовся кімнатою з кутка в куток. На щастя, незабаром повернулася Фріда, нічого не сказала про Ка, поскаржилася на селян і стала за шинквас, сподіваючись знайти там Ка. Тепер він міг доторкнутися до її ноги і відчув себе спокійніше. Оскільки Фріда не згадала про Ка, Це змушений був зробити господар. «А де землемір?» – запитав він. Відчувалося, що він був добре вихованим чоловіком, адже йому постійно доводилося досить близько спілкуватися з високими посадовцями. Але з Фрідою він говорив із особливою повагою. Це впадало у вічі насамперед тому, що в розмові він продовжував залишатися начальником, а вона підлеглою, хоча й достатньо зухвалою. «Про землеміра я зовсім забула», – сказала Фріда і поставила Ка на груди свою крихітну ніжку. «Напевно, він давно пішов геть». «Але я його не бачив», – відповів господар, «хоча майже весь час був у коридорі». «Тут його немає», – спокійно сказала Фріда. «Можливо, він заховався», – припустив господар. «Він справляє враження людини, здатної на все». «На таке йому не вистачить хоробрості», – сказала Фріда і сильніше натиснула своєю ногою на груди Ка. У ній було щось радісне і вільне, чого Ка раніше не помітив, і це виявилося ще несподіваніше, коли вона раптом засміялася і зі словами «А раптом він заховався тут, унизу», нахилилася до Ка, швидко його поцілувала, знову випросталася і заклопотано сказала «Ні, тут його немає». Але й господар здивував Ка, коли раптом сказав «Мені неприємно, що я не маю певності, чи цей чоловік пішов геть. Йдеться не лише про пана Клама, а про заборону. Вона дійсна як для вас, панно Фрідо, так і для мене. За шинквас відповідаєте ви, решту будинку я огляну. На добраніч, приємних вам снів». Не встиг він вийти із кімнати, як Фріда вже згасила світло і опинилася внизу біля Ка. «Мій коханий, мій солоденький», – шепотіла вона, але не торкалася Ка, лежала, розкинувши руки, мов непритомна від кохання. Напевно, в такому щасливому стані час видавався їй нескінченним, і вона більше прозітхала, ніж проспівала якусь коротеньку пісеньку. Ка все ще перебував у задумі. Раптом вона схопилася і почала тягнути його до себе, скімлячи, як дитина. «Ходімо, тут унизу можна задихнутися». Вони обійнялися, її маленьке тіло затремтіло в руках Ка, і вони покотилися по підлозі в забутті, з якого Ка раз по раз марно намагався вивільнитися. Прокотилися трохи і гупнули об двері, за якими був Клам, а далі затихли в пивних калюжах та недоїдках на підлозі. Так минали години, години спільного ритму дихання і серцебиття, години, протягом яких Ка не міг позбутися відчуття, що він заблукав або опинився так далеко, де перед ним не бувала жодна людина, так далека, що тут навіть повітря складалося з інших елементів, ніж удома, і в цьому повітрі можна задихнутися від цієї відчуженості і від її безглуздих спокус, але нічого не вдієш, мусиш іти далі, щоб загубитися зовсім. Тому спочатку його не злякало, а видалося втішним просвітленням, коли з кімнати Клама пролунав глибокий голос, який байдуже наказував «Фрідо! Фрідо!» – прошепотів Ка у ухо Фріди і таким чином передав наказ далі. За звичкою, здається, вродженою, Фріда спершу хотіла слухняно підхопитися, але потім спохопилася. Вона потягнулася, засміялася і сказала «Хіба я піду до нього? Я ніколи більше до нього не піду». Ка хотів заперечити, хотів переконати її піти до Клама, навіть почав збирати шматки її подертої блузки, але так і не зміг нічого сказати. Він був занадто щасливий обіймати Фріду, занадто налякано щасливий. Йому здавалося, що якби вона покинула його, то його покинуло б усе, що він має. І Фріда, ніби відчувши його підтримку, стиснула кулак, стукнула ним у двері і крикнула. «А я із землеміром! Я із землеміром!» Тут Клам затих. Але Ка став біля Фріди на коліна і озирнувся в тьмяному передсвітанковому світлі. Що трапилося? Що тепер буде з його сподіваннями? Чого йому тепер хотіти від Фріди, коли все вже втрачено? Замість того, щоб обережно просуватися вперед, враховуючи могутність ворога і масштабність мети, він цілу ніч вовтузився в пивних калюжах, від їхнього смороду тепер паморочилося в голові. «Що ти наробила?» – сказав він у простір перед собою. «Для нас обох тепер усе втрачено». «Ні», – заперечила Фріда, – «тільки для мене все втрачено, але я знайшла тебе, тільки не хвилюйся. Подивися, як ці двоє сміються». «Хто?» – запитав Ка і повернувся. На шинквасі сиділи обидва його помічники, трохи невиспані, але веселі. Таке задоволення давало їм відчуття добре виконаної роботи. «Що вам тут потрібно?» – закричав Ка, так, ніби вони були у всьому винні. Він пошукав біля себе нагайку, що її Фріда покинула ввечері. «Нам потрібно було тебе знайти», – сказали помічники. «Ти не спустився до нас, до корчми, тоді ми пішли шукати тебе до Варнави, а потім урешті знайшли тут. Ми сидимо тут цілу ніч. Легкою цю службу не назвеш». «Ви потрібні мені вдень, а не вночі», – сказав Ка. «Ідіть геть». «Зараз день», – відповіли вони і не зрушили з місця. Справді, був уже день. Ворота відчинилися. Селяни разом із Ольгою, про яку Ка цілком забув, зайшли досередини. Ольга була жвавою, як і увечері, хоча її одяг і волосся виглядали жахливо. Ще стоячи у дверях, вона пошукала очима Ка. «Чому ти не пішов зі мною додому?» – запитала вона майже зі сльозами в голосі. «Через цю жінку!» Це вона повторила кілька разів. Фріда, яка на кілька хвилин зникла, повернулася з невеличким вузликом у руках. Ольга сумно відійшла вбік. «Ми можемо йти», – сказала Фріда. Було само собою зрозуміло, що вона збирається йти до заїзду біля мосту. І вони вирушили процесією в складі Ка, Фріди і помічників. Селяни демонстрували Фріді свою зневагу. Їх можна було зрозуміти, адже досі вона була з ними занадто суворою. Один навіть взяв палицю і робив вигляд, ніби не випустить нікого, поки Фріда не перескочить через палицю, та достатньо було її погляду, щоб він облишив цю розвагу. На вулиці, в снігу, Ка зітхнув трохи вільніше. Опинитися на свіжому повітрі було великим щастям. Це полегшувало трудності шляху. Якби Ка був сам, йому йшлося б ще легше. У заїзді він одразу ж піднявся нагору, до своєї кімнати, і ліг на ліжко. Фріда розташувалася внизу, на підлозі. Помічники зайшли разом із ними, їх виставили геть, але вони повернулися до кімнати через вікно. Ка був надто втомлений, аби ще раз виганяти їх. Господиня піднялася нагору привітатися з Фрідою. Фріда назвала її матінкою. Вони напрочуд довго вітали одна одну з поцілунками та обіймами. Загалом у кімнаті було не надто тихо. Час від часу заходили служниці у своїх чоловічих чоботях, щоб принести або забрати щось. Якщо їм був потрібен котрийсь із численних навалених на ліжко предметів, вони безцеремонно витягували його просто з-під Ка. Із Фрідою віталися, як зі своєю. Але попри ці перешкоди, Ка пролежав у ліжку цілий день і цілу ніч. Фріда приносила йому все необхідне. А коли наступного ранку він нарешті піднявся з відчуттям, що добре відпочив, настав уже четвертий день його перебування в селі. Розділ четвертий. Він хотів би порозмовляти з Фрідою сам на сам, але йому заважала постійна нав'язлива присутність помічників, з якими Фріда час від часу жартувала і сміялася. треба визнати, що вони були невибагливими і влаштувалися в куточку на двох старих жіночих спідницях. Помічники розповіли Фріді, що для них було справою честі не заважати панові землеміру і займати щонайменше місця, тому вони постійно намагалися сплестися якомога тісніше руками чи ногами. І це супроводжувалося хихотінням та перешіптуванням. Вони скручувалися і виверталися. У темряві в їхньому кутку можна було роздивитися тільки один великий клубок. Але попри це, як важко було не помітити в денному світлі, вони були дуже уважними спостерігачами, які ніколи не відводили погляду від Ка, навіть якщо при цьому вдавали, ніби по-дитячому бавляться, складали долоні в кулаки і дивилися крізь них, немов у далекоглядні труби, або займалися іншими дурницями. Навіть коли вони лише час від часу поглядали на Ка і робили вигляд, ніби цілковито зайняті доглядом за своїми бородами, які були для них страшенно важливими, помічники постійно порівнювали, чия довга і густіша, а Фріду просили розсудити їх. Часто Ка з цілковитою байдужістю спостерігав за тим, як вовтузиться ця трійця. Коли він відчував себе достатньо сильним, щоб устати з ліжка, всі наперебій кидалися його обслуговувати. Та в нього не було ще сили опиратися їхній послужливості, тому він змирився і спостерігав, як поступово потрапляє в залежність від них, що може мати погані наслідки, але нічого не міг із собою вдіяти. Зрештою, не було жодної неприємності в тому, щоб пити за столом добру каву, яку принесла Фріда, грітися біля каміна, який вона розпалила, раз по раз посилати донизу помічників, сповнених старання і незграбності, за водою для миття, милом, гребінцем, дзеркалом, а врешті і за скляночкою рому, про що Ка достатньо було лише тихо і нерозбірливо натякнути. І от одного разу посеред приємного процесу, коли Ка віддавав накази, а помічники слухняно їх виконували, Ка раптом сказав, більше під владою хорошого настрою, ніж із надією на успіх: «А тепер вийдіть ви двоє, мені від вас наразі нічого не треба. Я хочу порозмовляти з панною Фрідою сам на сам». І не побачивши на їхніх обличчях спротиву, він додав, щоб утішити їх: «Пізніше ми втрьох підемо до старости, зачекайте на мене внизу». Як не дивно, але вони послухалися, хоча й сказали перед тим, як вийти: «Ми можемо й тут зачекати». Ка відповів: «Знаю, але не потрібно». Значно більше його розізлило, але в певному сенсі й сподобалось, коли після відходу помічників Фріда сіла йому на коліна і сказала: «Коханий, а чим тобі не догодили помічники? Ми не повинні мати від них ніяких таємниць. Вони ж такі віддані». «Отже, віддані», – обурився Ка. «Вони постійно за мною тиняються. Це безглуздо та жахливо». «Здається, я тебе розумію», – сказала вона і обійняла його за шию. Потім хотіла додати ще щось, але не змогла. Крісло стояло поряд із ліжком, і обоє перехилилися та скотилися туди. Вони затихли, але не так несамовито, як тієї ночі. Вона шукала щось, і він шукав щось, розлючено, зі спотвореними обличчями, сховавши голови на грудях одне одного. Вони шукали, їхні тіла здригалися, але, як і їхні обійми, не давали забуття, лише постійно нагадували про обов'язок шукати далі. Як собаки нестямно розгрібають землю, так гребли й вони в тілах одне одного, а потім безсило і розчаровано, намагаючись ухопити хоча б останній шматок щастя, кожен проводив язиком по обличчю іншого. Тільки втома заспокоїла їх і примусила відчути вдячність. До кімнати увійшли служниці. «Дивись, як вони тут розляглися», – сказала одна і співчутливо накрила їх хустиною. Пізніше, коли Ка відкинув хустину і озирнувся, то побачив, що це його зовсім не здивувало, що помічники знову сидять у своєму кутку, показують пальцями на Ка і, перебиваючи один одного, віддають йому честь. А зовсім поряд із ліжком сидить господиня і плете шкарпетку. Ця маленька робота зовсім не личить до її велетенської постави, яка заступила собою майже все освітлення в кімнаті. «Я вже давно чекаю», – сказала господиня і підняла своє широке обличчя, на якому вже було багато зморшок, хоча загалом воно виглядало ще достатньо гладеньким і нагадувало про колишню привабливість. Ці слова прозвучали як докір, дуже недоречний, бо Ка не просив її приходити. Тому він лише кивнув, підтверджуючи її слова, і сів, прямо тримаючи спину. Фріда також устала, але відійшла від Ка і сперлася на крісло, в якому сиділа господиня. «Чи не могло б те, що ви збираєтеся мені сказати, пані господине?» – розсіяно запитав Ка. «Зачекати, поки я повернуся від старости. У мене з ним важлива розмова». «Моя важливіша, повірте, пане землемір», – сказала господиня. «Там ітиметься, я підозрюю, всього-навсього про роботу, а я хочу поговорити про людину, про Фріду, мою бідну дівчинку». «Он воно що», – сказав Ка. «Тоді, будь ласка, хоча я й не розумію, чому б не залишити ці справи на вирішення нам обом». «З любові і турботи», – відповіла господиня, – і притягла до себе голову Фріди. Фріда, стоячи, досягла лише до плеча господині, що сиділа в кріслі. «Якщо Фріда так вам довіряє, – сказав Ка, – то і я не можу інакше. А крім того, вона нещодавно назвала моїх помічників відданими, тож тепер ми всі стали друзями. Отже, пані господине, скажу я вам, найкраще буде, якщо ми з Фрідою одружимося, і то якнайшвидше. На жаль, на превеликий жаль, я не зможу замінити Фріді те, що вона втратила через мене, посаду в панському дворі та прихильність Кламма». Фріда підняла очі, вони були повні сліз і цілком позбавлені переможного виразу. «Чому я? Чому вибрали саме мене?» «Як так?» – в один голос запитали господиня і Ка. «Вона розгублена, бідна дитина», – сказала господиня, «бо ж так багато щастя і нещастя водночас». І ніби на підтвердження цих слів Фріда кинулася Ка на шию, почала пристрасно його цілувати, так ніби в кімнаті більше нікого не було, і, не випускаючи його з обіймів, з плачем упала перед ним на коліна. Ка обома руками погладив Фріду по голові і запитав господиню: «Ви вважаєте, я маю рацію?» «Ви чесний чоловік», – сказала господиня. В її голосі також бриніли сльози. Вона виглядала трохи втомленою і важко дихала, але знайшла в собі сили продовжити. «Тепер від вас вимагатимуться тільки якісь гарантії, що їх ви маєте дати Фріді, бо хоч би якою високою була моя думка про вас, ви все-таки чужинець, ніхто не може порекомендувати вас, про ваше попереднє існування в нас тут нічого не відомо. Гарантії необхідні, пане землемір, ви ж самі визнали, що Фріда так багато втрачає через стосунки з вами». «Так, так, звичайно, гарантії», – сказав Ка. «Найкраще буде дати їх у присутності нотаріуса, хоча тут можуть утрутитися і якісь інші графські служби. До речі, я обов'язково мушу ще перед весіллям залагодити одну справу. Для цього мені необхідно поговорити з Кламмом». «Це неможливо», – сказала Фріда, встала і притислася до Ка. «Що за дивна ідея?» «Це необхідно», – сказав Ка. якщо я не можу досягнути цього самостійно, ти мусиш мені допомогти». «Я не можу, Ка, я не можу», – сказала Фріда. «Клам ніколи не розмовлятиме з тобою, як ти тільки міг подумати, що він з тобою розмовлятиме». «А з тобою?» – запитав Ка. «Також ні», – відповіла Фріда. «Ні з тобою, ні зі мною, все це абсолютно неможливо». Вона повернулася до господині, розводячи руками. «Ви тільки послухайте, пані господине, чого він вимагає». «Ви егоїст, пане землемір», – сказала господиня. І було страшно спостерігати, як прямо вона сидить на своєму стільці, заклавши ногу на ногу. Могутні коліна проступають крізь тонку спідницю. «Ви вимагаєте неможливого». «Чому це неможливо?» – запитав Ка. «Я поясню вам», – сказала господиня, таким тоном, ніби це було з її боку не остання послуга, а перше покарання. «Це я вам радо поясню. Я не маю ніякого відношення до замку. Я звичайна жінка і господиня в заїзді найнижчого класу. Можливо, не зовсім найнижчого, але майже. Тому, ймовірно, ви й не вважатимете моє пояснення вартим уваги, але я немало бачила в житті, зустрічалася з багатьма людьми і несла важкий тягар господарки лише на своїх плечах, бо хоча мій чоловік і дуже милий, але хазяйнувати він не вміє і ніколи не збагне, що таке відповідальність». «Особливо ви завдячуєте тільки його недбальству тим, що опинилися того вечора тут, у селі, тим, що сидите на ліжку, спокійний і задоволений. Я тоді була вже страшенно втомлена, просто падала з ніг». «Про що це ви?» – запитав Ка, більше з цікавості, ніж зі злості. І струсив із себе неуважність. «Ви завдячуєте цим тільки його недбальству», ще раз вигукнула господиня, вказуючи на Ка пальцем. Фріда спробувала її заспокоїти. «Чого тобі треба?» – запитала господиня, різко повернувшись усім тілом. «Пан землемір мене запитав, тож я мушу йому відповісти. Як по-іншому він повинен збагнути те, що для нас само собою зрозуміли, що пан Клам ніколи не буде з ним розмовляти?» «Що я кажу буде, ніколи не зможе з ним розмовляти. Чуєте, пан землемір, пан Клам належить до замку, а це вже само по собі, незалежно від його посади, означає дуже високе становище. А хто ви такий? Чию згоду на одруження ми тут так принижено випрошуємо? Ви не належите до замку, ви не належите до села, ви ніхто. Хоча, на жаль, ви таки хтось, ви чужинець, який всюди зайвий і завжди плутається під ногами. Чоловік, через якого у всіх додається клопотів, через якого потрібно переселяти служниць, чиї наміри нікому не відомі. Чоловік, який спокусив нашу любу маленьку Фріду і якому її тепер, на жаль, потрібно віддати за дружину. Я, зрештою, не дорікаю вам за всі ці недоліки. Ви такий, який є. Я вже занадто багато бачила у своєму житті, тож витримую і це. Але уявіть собі тільки, чого ви вимагаєте. Людина рівня Клама повинна з вами говорити. Я з болем у серці слухала, як Фріда дала вам можливість підглядати в щілину. Вже тоді, коли вона це зробила, ви її спокусили. Скажіть, як ви взагалі змогли витримати присутність Клама? Ви не повинні відповідати, я знаю. Ви добре це витримали. Ви взагалі не маєте здатності побачити Клама насправді. Це не перебільшення з мого боку, бо я сама не маю такої здатності. Клам повинен поговорити з вами, але він ніколи не розмовляє з людьми із села. Він ще ніколи ні з ким не розмовляв. Це була велика честь для Фріди, честь, якою я пишатимуся до кінця своїх днів, що він час від часу вигукував Фрідине ім'я, що вона могла звертатися до нього, коли захоче, і отримала дозвіл користуватися дірочкою для підглядання, але він навіть із нею не розмовляв. І те, що він її часом кликав, не мусить мати того значення, яке цьому фактові часто приписують. Він просто вигукував ім'я Фріда, і невідомо, що мав при цьому на увазі. Те, що Фріда відразу ж прибігала на цей крик, це її справа. А коли її щоразу беззастережно впускали до нього, на це була його добра воля, хоча не доведено, що кликав він саме її. Але, на жаль, навіть це назавжди залишилося в минулому. Можливо, Клам ще колись вигукне Фріда, хто знає. Але її до нього точно більше не пустять. Це дівчисько, яке зв'язалося з вами. Тільки одного єдиного я не можу збагнути бідною своєю головою. Як дівчина, яку всі називали коханкою Клама, до речі, особисто я вважаю, таке формулювання надто перебільшеним, могла дозволити вам навіть торкнутися до себе. «Погоджуюся, це дивно», – сказав Ка, і посадовив Фріду собі на коліна. Вона не пручалася, хоча й не піднімала голови. «Але це доводить, що й усі інші ваші твердження не цілком справедливі. Наприклад, ви маєте цілковиту рацію в тому, що порівняно з Кламом я ніхто, і якщо зараз я вимагаю можливості порозмовляти з ним, і навіть ваші пояснення не змусили мене передумати, то це не означає, що я зможу витримати його присутність без посередництва дверей і не вибіжу з кімнати відразу після його появи. Але такі побоювання, навіть якщо вони не безпідставні, для мене не становлять достатньо вагомої причини, аби відмовитися від прагнення до такої розмови. Хоча, якщо мені вдасться не спасувати перед ним, то тоді вже не обов'язково, щоб він зі мною розмовляв. Мені достатньо буде побачити, як діють на нього мої слова. А якщо вони ніяк не подіють, або він їх не почує, то я все одно матиму ту перевагу, що зміг вільно висловитися в присутності можновладця. А ви, пані господине, з вашим величезним знанням життя і людської психології, а також Фріда, яка ще вчора була коханкою Кламма, я не бачу потреби не вживати цього слова. Ви обоє з певністю маєте змогу влаштувати мені розмову з Кламмом. Якщо немає іншої можливості, то в панському дворі. Сподіваюся, він і сьогодні ще там. «Це неможливо», – сказала господиня. «І я бачу, що вам бракує здатності збагнути це. Але скажіть на Бога, про що ви збираєтеся говорити з Кламом?» «Про Фріду, ясна річ», – відповів Ка. «Про Фріду?» – здивувалася господиня і повернулася до Фріди. «Ти чуєш, Фрідо? Він збирається говорити з Кламом про тебе. Він?» «Із Кламом». «Пані господине», – сказав Ка, – «ви ж така розумна і поважна жінка. Чому вас лякає кожна дрібниця? Ну і що з того, якби я поговорив із ним про Фріду? Що в цьому нечуваного? Я б сказав, що це само собою зрозуміло. Бо ви помиляєтеся, звичайно ж, і в тому, що від часу, коли я з'явився, Фріда стала Кламові зовсім байдужа. Якщо ви так вважаєте, то недооцінюєте його. Я усвідомлюю, що з мого боку повчати вас у таких речах надто самовпевнено, але я не бачу іншого виходу і змушений це робити. Мій прихід не повинен був нічого міняти в стосунках Кламма і Фріди. Або ж ніяких стосунків між ними не було. Так вважають ті, хто забирає у Фріди право називатися коханкою цього шановного чоловіка. Тоді і зараз цих стосунків немає. Або ж вони були, і як тоді їх могла зруйнувати моя поява, якщо я, згідно з цілком правильною вашою характеристикою, ніщо в очах Кламма? У таке можна повірити першої миті, з переляку, але якщо подумати хоча б трохи, то все стає на свої місця. До речі, що думає сама Фріда з цього приводу? Фріда притисла щоку до грудей Ка і, замислено дивлячись поперед себе, сказала: «Це справді так, як каже матуся, Клам не хоче більше чути про мене. Але зовсім не тому, що з'явився ти, коханий. Щось подібне не могло б вивести його з рівноваги. Радше, я думаю, це він сам зробив так, що ми опинилися там, під Шинквасом. Нехай ця мить буде благословенна, а не проклята». «Якщо це так, – повільно вимовив Ка, насолоджуючись її солодкими словами, заплющив очі на кілька секунд, щоб проникнутися цим відчуттям. — Якщо це справді так, то я тим більше не бачу причин уникати розмови з Кламом». «Боже, – сказала господиня і подивилася на Ка з висоти свого зросту, – ви нагадуєте мені часом мого чоловіка. Він такий самий по-дитячому впертий. Ви лише кілька днів тут у нас, а вже вважаєте, що обізнані з усім краще за тих, хто тут народився, краще, ніж я, стара жінка, ніж Фріда, яка так багато бачила і чула в панському дворі. Я не заперечую, що можливо досягнути чогось усупереч правилам і життєвому досвіду. Особисто зі мною такого не траплялося, але, мабуть, існує достатньо таких прикладів. Але в таких випадках діяти потрібно інакше, а не так, як робите ви. Постійно повторюєте лише «ні» та й «ні». Покладаєтеся тільки на себе і не слухаєте корисних порад. Гадаєте, я за вас переживаю? Хіба я опікувалася вами, поки ви жили один? Хоча, ясна річ, потрібно було. Тоді вдалося б уникнути багатьох неприємностей. Єдиним, що я тоді сказала про вас своєму чоловікові, було: «Тримайся від нього подалі». Я повторила б це і сьогодні, якби не зв'язали свою долю з Фрідою. Саме завдяки їй я турбуюся про вас і взагалі приділяю вам увагу. І ви не маєте права просто не слухати мене, бо відповідаєте переді мною за Фріду, адже я єдина, хто опікується нею як мати. Можливо, Фріда має рацію, і все, що трапилося з вами, замислив Клам. Але від нього я не довідаюся про це. Я ніколи не матиму змоги поговорити з ним. Він для мене недоступний. А ви сидите тут, тримаєте мою Фріду, і вас самого, чому я повинна мовчати про це, тримаю я. Саме так, я вас тримаю, бо спробували б ви, юначе, знайти притулок ще в когось у селі, навіть у псячій буді, якщо б я вигнала вас із дому». «Дякую, – сказав Ка, – це відверто, і я цілком вам вірю. Таке непевне моє становище, і разом із тим становище Фріди». «Ні, – розлючено крикнула господиня, – становище Фріди не має з цим нічого спільного. Фріда живе в моєму домі, і ніхто не має права називати її становище тут непевним». «Добре, – сказав Ка. Я погоджуюся з вами і в цьому, особливо враховуючи, що Фріда з незрозумілих мені причин, здається, страшенно вас боїться і тому не втручається. Тож зупинимося на мені. Моє становище страшенно хитке, цього ви не заперечуєте, а навпаки, з усіх сил намагаєтеся довести. Як і все, що ви говорите, це також правильно, хоча й не до кінця. Наприклад, я знаю досить непогане місце для ночівлі, яким маю право скористатися». «Де? Де?» – скрикнули Фріда і господиня, одночасно і однаковою мірою здивовано, так, ніби їхні питання виникли з тих самих причин. «У Варнави», – сказав Ка. «Ця потолоч», – вигукнула господиня, – «ці пройди світи, у Варнави, ви чули?» І вона повернулася обличчям до кутка, але помічники випередили її і вже виструнчилися по обидва боки господині, яка схопила руку одного з них так, ніби їй потрібно було на когось спертися. «Ви чули? Де наш пан буває? У сім'ї Варнави. Справді, там він може переночувати. Краще б він із самого початку ночував там, а не в панському дворі. А ви куди дивилися? Пані господине, сказав Ка, ще до того, як пролунала відповідь. Це мої помічники, але ви поводитеся з ними так, ніби насправді вони ваші помічники, а мої охоронці. У всьому іншому я готовий щонайменше ввічливо посперечатися з вами, але питання помічників, здається, надто зрозуміле. Тому я прошу вас не розмовляти з ними, а якщо мого прохання буде недостатньо, то я забороню їм відповідати вам. Отже, мені не можна з вами розмовляти, сказала господиня, і всі троє зареготали. Сміх господині був знущальним, але не таким, як очікував Ка. Помічники сміялися, як завжди, багатозначно і безглуздо. Цей сміх знімав із них відповідальність. «Не ображайся на нас», – сказала Фріда. «Зрозумій правильно. Якщо можна так висловитися, ми завдячуємо нашим коханням тільки Варнаві. Коли я вперше побачила тебе, ти зайшов до шинку попід руку з Ольгою. Хоча я вже чула про тебе, але ніяких особливих почуттів це в мене не викликало. Я була байдужою не лише до тебе, а майже до всього. Я вже тоді була багато чим незадоволена. Певні речі дратували мене. Але що то була за незадоволеність і що то було за роздратування? Наприклад, якщо мене ображав хтось із відвідувачів, вони постійно залицялися до мене, ти ж бачив їх, хоча приходили іще гірші заслуг клама. І от хтось мене образив, але що для мене означала така образа? Мені здавалося, ніби це сталося багато років тому, або взагалі не зі мною, так, ніби я або лише чула про це, або вже встигла давно забути. Але я вже не можу докладно це описати, я навіть уявити цього вже не можу, настільки сильно все помінялося відтоді, як клам мене покинув. І Фріда перервала свою оповідь, сумно похилила голову, склала руки на колінах. От бачите, вигукнула господиня так, ніби це сказала не вона, а Фріда голосом господині, а потім підсунулася ближче до Фріди. «Ви бачите, пане Землемір, наслідки вашого вчинку. Нехай це стане наукою і для ваших помічників, з якими мені не можна розмовляти. Ви позбавили Фріду найщасливішого з усіх можливих станів, що випав на її долю, і це вдалося вам насамперед тому, що ця дівчинка з її по-дитячому надмірним співчуттям не змогла витримати того, що ви прийшли попід руку з Ольгою, бо це виглядало так, ніби ви потрапили до рук сім'ї Варнави. Вона врятувала вас і пожертвувала для цього собою. І тепер, коли це вже всталося, і Фріда віддала усе, що мала, за щастя сидіти у вас на колінах, тепер ви приходите і оголошуєте як про свою найбільшу перемогу, про те, що одного разу у вас була можливість перевночувати у Варнави. Цим ви, очевидно, намагаєтеся довести свою незалежність від мене. Справді, якщо б ви переночували у Варнави, ви стали б настільки незалежним від мене, що миттю змушені були б забиратися геть з мого дому. «Я не знаю, які гріхи має на сумлінні сім'я Варнави», – сказав Ка. Обережно підняв Фріду, що була, мов, нежива, посадив її на ліжко, а сам піднявся. Можливо, тут ви і маєте рацію, але я, безумовно, зробив правильно, коли пропонував вам не втручатися в наші з Фрідою справи. Ви згадали тоді про любов і турботу, але у ваших подальших словах я не надто помітив щось подібне. Натомість в них було чимало ненависті, знущання і погроз вигнати мене з дому. Якщо ви надумали посварити Фріду зі мною чи мене з Фрідою, то зроблено все було цілком майстерно. Але я не думаю, що ви досягнете мети, а якби раптом таке трапилося, то дозвольте й мені туманну погрозу. Ви дуже про це пошкодуєте. Що ж стосується помешкання, яке ви мені виділили, очевидно, так ви називаєте цю жахливу діру, то я сумніваюся, що ви робите це з власної волі. Думаю, вас зобов'язує спеціальне розпорядження відповідних графських інстанцій. Я дам знати, куди слід, що мене вигнали звідси, і мені призначать інше помешкання. Тоді ви зітхнете з полегшенням, а я тим більше. А тепер я піду до старости, щоб залагодити усі ці та деякі інші справи. Будь ласка, потурбуйтеся про Фріду. Подивіться, до якого жахливого стану довели її ваші так звані материнські слова. Потім він повернувся до помічників. «Ходімо», – сказав він. Зняв з гачка листа Кламма і хотів уже йти геть. Господиня спочатку спостерігала за ним мовчки, і аж коли він поклав руку на клямку дверей, сказала: «Пане землемір, я хочу сказати вам ще одну річ на дорогу. Бо якби ви не намагалися образити мене, стару жінку, ви все-таки майбутній чоловік Фріди. Я говорю вам це тільки тому, що ви страшенний невіглас у всьому, що стосується тутешніх порядків. І коли вас слухаєш, волосся стає дибки, а ще більше, коли порівнюєш те, що ви кажете, з дійсністю. Це неоцтво не вдасться виправити за один раз, а можливо й ніколи, але дещо можна було б покращити, якби ви хоч трохи мене слухали і усвідомлювали, що нічого не знаєте. Наприклад, ви відразу мали б стати справедливішим щодо мене і збагнути, який страх мені довелося пережити, а наслідки цього страху я відчуваю й досі, коли я дізналася, що моя крихітка, так би мовити, покинула орла і зв'язалася з горобцем, хоча насправді все значно гірше. І я постійно мушу намагатися забути про це, інакше мені не вдалося б сказати вам жодного спокійного слова. От ви розізлилися знову. Ні, будь ласка, ще не йдіть. Вислухайте це останнє прохання. Куди б ви не прийшли, пам'ятайте, що ви нічого не знаєте, і будьте обережні. Тут у нас, де вас оберігає присутність Фріди, говоріть собі все, що вам спаде на думку. Наприклад, демонструйте нам, як ви збираєтеся розмовляти з Кламмом. Але, Бога ради, не робіть цього насправді. Вона встала з місця, злегка похитуючись від збудження, підійшла до Ка, взяла його за руку і благально подивилася на нього. «Пані господине», – сказав Ка, – «я не розумію, чому ви принижуєтесь і просите мене заради такої дрібниці? Якщо ваші слова правда, і мені дійсно ніколи не вдасться порозмовляти з Кламмом, отже, цього не відбудеться незалежно від того, просять мене чи ні. Але якщо така можливість існує, то чому я повинен відмовлятися однеї, особливо якщо цим можна бути, спростувати ваш основний закид, а відповідно під великим питанням опиняться і вся решта? Те, що я невігла, справда, яку важко заперечити, і це дуже сумно для мене, але є в цьому і перевага, оскільки невіглас завжди діє сміливіше, а тому я волію ще деякий час, поки вистачить моїх сил, перебувати в стані свого невігластва і готовий змиритися з його, безумовно, поганими наслідками. Ці наслідки стосуються насамперед мене, тому я не розумію, навіщо ви мене просите. Ви ж ніколи не покинете Фріду, піклуватиметеся про неї, і навіть якби я назавжди зник із її життя, у вашому розумінні це було б щастям. Отже, чого ви боїтеся? Чи не боїтеся ви часом? Невігласові все дозволено, з цими словами Ка відчинив двері. Чи не боїтеся ви часом за Кламма? Господиня мовчки дивилася йому вслід, коли він швидко спускався сходами, а за ним помічники.